to już nagrałem ci. Potnij to. Czy ty już nagrywasz? No i tak będzie wyglądał ten odcinek. 9 sekund już idzie. Nie, to się ciągle zmienia, czekaj. Teraz jest 14 prawie. O, to ja mam teraz 17. Okay. Witamy w programie Krzyżmana. Nie. Jaskinia głupoty, najgłupszy polski podcast znowu nadaje. Cześć, jestem Krzyżman, a wysłuchacie podcastu Jaskinia głupoty, najgłupszego polskiego podcastu. Musisz mi przerywać. Ale to mnie zastrasza. No co, dawaj, jedziemy. Dzień dobry Państwu, Krzyżman dzisiaj gubi wątek. Ja mogę przejąć kontrolę, jak on nie chce gadać, bo ja mogę długo gadać ciągle. I na każdy dowolny temat. No dobra, bo mi się tu nudzi, no. Nie, mam rzeczy do roboty. Też szedłem sobie na radio Pełna Powaga z nastawieniem, że o, może jakieś duże radio, jakiś Comedy Central, no to się udzielę sobie audycji. Chodzę, a to jest dno. Przepraszam cię bardzo, ale ty... Nie ma za co, ja przyjmuję przeprosiny właściwie. Ale głupia jest ta cała powaga, no to nic nie ma właściwie.